somos la calle de Abaixo, pequeños como ratos, oh, que se meta con nos, aupa, leva un amán de sopapo, somos de aquí, de este lugar, oh, que nos guste cantar, bailar, pásalo bien, que hoy es festa, mañana también. Moi boas, queridas e queridos ouvintes da Radio Calimera. Hoxe comezamos un novo programa, Radio Marías. A Asociación Veciñal As Marías súbese ás ondas deste dial, o 107.9. E non podía ser doutro xeito tendo este estudio de radio no propio barrio, así que a partir de hoxe, todos os últimos xoves de cada mes, ás 8:30, podredes escoitarnos en directo. Hoxe comezamos con un poquinho de retraso por ser o primeiro día. Tamén estaremos na web da Calimera, www.acalimera.org, e tamén na propia asociación do barrio. Se queredes participar, só tedes que escribirnos ao correo da asociación. O correo da asociación a.vv.asmarias@gmail.com. Repetimos, a.vv.asmarias@gmail.com. Podedes vir con nós a facer o programa en directo ou colaborar achegándonos cousas que contar, contos, anécdotas do barrio, cancións, queixas, ideas, etc. Queremos que o barrio das Marías se exprese a través destas ondas, todo, enteiriño, Pasquiños, a Rúa de Abaixo, Santa Clara, Ultreia, Avenida de Salamanca e Avenida de Coimbra. Estas ondas vanse expandir ao ritmo das Marías. Hoxe no estudio estamos Carme, Elena, Esther e Adriana. Comezamos. darvos información sobre a nosa asociación, sobre as cousas que acontecen no barrio e sobre grandes oportunidades que argallamos para todas vós, como cursos ou actividades que desenvolvemos mes a mes. Hoxe comezamos con un problema que leva acompañando a veciñanza da Avenida de Salamanca desde hai meses ou anos, ou perdemos a conta xa. Falamos do pavimento desta rúa, do mal estado que se encontra con buracos de bastante profundidade que dificulta o paso de carros, así como os incomodos dos días de choiva, ao enxérense e criar pozas que acaban mollando a xente. Vamos a escoitar as opinións das e dos afectados. O pavimento da rúa. Pois peor que mal, fatal. Moito peor que fatal. Un desastre. E que problemas acarrea iso? Pois estropear os coches, romper unha perna calquera día, porque nun burato desos que hai rompes unha perna moi fácilmente. Cosas desas así. E desde cando recordas así a rúa? Eu desde sempre. Aquí desde sempre. Desde que eu estou aquí, estuvo sempre así. Este ano peor, pero sempre parecido. E como crees que podría mellorar? Pois con un pouco de interés. E un pouquinho de carto. Desde a asociación, xa informamos reiteradas veces ao Concello sobre esta situación e aínda a semana pasada, na xuntanza que batimemos coa oposición, voltamos a recordarlles a necesidade de arranxar este problema que pensamos é de doada solución. Nas novas do barrio queremos falar tamén dunha problemática da que nin lembramos a súa orixe. Temos a seguridade de que hai máis de 10 anos que na algunhas casas do noso barrio, sobre todo na contorna de Santa Clara, a auga hai moito tempo que deixou de ser arte para convertirse nun serio problema. E dicimos a auga, que non a choiva. Os desagües, os sumidoiros, en definitiva, o que se dá en chamar saneamento. Vai moi, pero que moi bello. Os operarios do Servicio Municipal de Augas, que xestiona a empresa que todas e todos coñecemos como Aquagés, visitaron estas vivendas en numerosas ocasións. Nalgúnas delas toparon algún burato que foi convenientemente tapado, pero nin así se arranxou o problema. A experiencia destes anos permítenos facer un bosquexo do que acontece. Contámosvos. As canalizacións son bellas e, ademais, estreitas, e non dan feito cando a auga se acumula. Esta auga en abundancia foi trazando o seu propio camiño que inclúe os baixos de algunhas casas, cuxos muros, sempre húmidos, poden chegar a ser un serio problema de seguridade. Non sabemos se vivimos xa sobre unha balsa. A empresa concesionaria, a mesma que cobra o recibo de saneamento cada 2 meses puntualmente, dinos que, mentre o Concello non dé a orde de arranxo, a empresa non actúa. Esta orde non dá chegado, e cando semella que o ía facer coas obras incluídas no programa Urbano Norte, os responsables municipais decidiron que querían que quedarían para máis adiante. Thank you. Nas novas do barrio tamén queremos dar alegrías, así que vos adiantamos unha primicia. Tomade nota. As Marías estamos a organizar un curso de ximnasia de mantemento para a terceira idade. E que queremos ofrecer ás persoas máis vellas do barrio saúde e calidade de vida. Serán os martes de mañá, no espazo que nos cede a Asociación Cultural Xentalla do Pichel. Ficade atentas aos cartaces, nunhas semaniñas estarán na rúa. E agora que entramos na primavera, comezamos a argallar actividades para familias ao ar libre. A primeira consistirá nun percorrido pola zona vella da cidade, que se convertirá nunha para as adultas. Pasearemos pola zona vella con a cabeza ben erguida, a procura de gárgolas, eses bichos e bestas que os canteiros galegos idearon para desaguar os teitos dos edificios históricos. A actividade estará dirixida por Marga, profesora de infantil na escola pública. E tamén por un veciño moi, moi especial. Tomé, obrigadas. Esta é unha outra nova sección deste programa de Radio Marías na Calimera, Falares de Barrio. Os Falares de Barrio van recoller para estas ondas hercianas as palabras dos nosos veciños e das nosas veciñas. En cada Radio Marías entrevistaremos a alguén do barrio. Nesta ocasión, comezaremos con Jostiño. Jostiño é o taberneiro do 13. Un bar situado neste mesmo número da rúa de Santa Clara. O seu local visita moita xente polas mañás. O funcionariado da Xunta, a mediodía, bueno, a medida que se vai achegando a noite, este espazo invádeno persoas moi diferentes, pero que en xeral teñen en común o interese cultural. Moitos colectivos tamén aproveitan este espazo para reunirse polas tardes, e isto fai que do 13 teñan xurdido moitos proxectos. Ademais, Josiño, ao mando da barra do 13, tamén están Sandra e Aurora. As paredes do 13 lucen a miúdo exposicións de cadros, fotos e obxectos inclasificables, que a Josiño lle gustan, pero que o resto non moito. Tamén se edita dende este local o lápiz do taberneiro. E non podemos presentar este local sen falar dunha das súas maiores potencialidades, os bocatas. Dito isto, pasamos á entrevista. Como definirías o 13? Tres, é unha taberna de barrio, pero un toque un pouco máis modernillo, que inda que a clientela do barrio temos pouca. Hemos xuntado máis ben de fora, subila aquí, que ter clientela do barrio. E entón, que opinas da clientela? Estamos pesados todos, non tenho clientes, temos pesados. Pero a verdade é que co tempo, despois de 10 anos aquí, xa dá justo traballar con eles. Xa hai moita confianza que 90% dos clientes son prácticamente amigos todos. Tens moita complicidade con eles, sabes o que queren, o que van a tomar, o tempo van a botar. Xa moi cómodo traballar con esta xente. E como chegou un carnotario ao barrio das Marías? Cando cheguei aquí ainda non existían as Marías. As Marías sí, ou non a asociación. Pero foi un pouco de casualidade. Non estaba buscando un local, acababa de deixar un traballo, queria montar unha taberna. Foi un pouco de casualidade. Sin... Vivía aquí neste barrio, pero non tiña moito trato co barrio, ademais. Simplemente vivía aquí. E entón como chegou a ser o trezo local social da asociación? Porque fuxamos aquí. Cando empezou a asociación, empezamos o Mais Blanca, fai seis anos por aí. Como estábamos todos solos, non íamos poñer a dirección no seu local, puxámosla aquí, e pouco a pouco xa nos fomos agrupando todos, montando todos, e quedou este como local social. E unha anécdota que che pasara no barrio? Anécdotas do barrio? Pois, mogollón. Porque levo 10 anos co local e outros 6-7 máis vivindo aquí, xa pasou de todo. Anécdotas bonitas e feas, pero xa non me quedo cas bonitas. Pois conta unha bonita. Eu que sei. Non, prefiero guardarlas para a miña intimidade. Son moitas, pero vou me quedar con elas. Para o meu próximo libro do Lápiz do Taberneiro xa contarei. Vale. E que mellorarías do barrio? O barrio todo. A pena este barrio. En 10 anos que levo co local aberto, non se fixo nada por mirálo. Arreglouse algunha casa, pero o único que fixo foi pechar locales por aquí, negocio, marchar xente, pero mellora ninguna. Así que empezar de cero a facer todo novo. Somos da calle da Baixo, pequeniños como ratos, oh, que se meta con nos, aupa, leva unha man de sopapo. Somos de aquí, deste lugar, o que nos guste cantar, bailar, pásalo ben, que hoxe festa, mañan tamén. Enterastes de vos do que se conta polo bar? A que te refires? Xa sabes, muller, iso da relación extraña que ten o veciño de San Roque cos manga. O que manga? Non, dos debuxos animados. Pois iso. Ah, o da Operación Pokémon. Si, sí, iso, como é? Porque nos xornais non falan nada claro. A ver, é que eu non creo que sexa certo que se di polo barrio, porque dice que o home este deixou de ser alcalde porque se lle acusou de roubar fondos públicos. E digo eu que se iso fora certo agora estaría preso, non? Pois dice iso, sí, e sei que hai probas. Xa lle fixeron 2 rexistros na casa e non sei se será o último. E o peor é que dos 13 concelleiros que hai gobernando nesta cidade, 10 están imputados nesa trama de corrupción. Ai, mi má, corrupción. Que palabra tan fea. Parece un insulto. Corrupción. Pois é, e xa bastante suavizado está pola nosa prensa e pola impunidade, como para que tamén nos, que nos cruzamos con ese señor todos os días, teñamos que andar medindo as palabras. Uf, pero que hai que medilas, porque ese home do que falades non agocha a cabeza. Así lle cague unha gaivota encima. Esas non lle cagan, que lle teñen bastante respeto. En tal caso, unha pomba. Tes razón, pois iso, unha pomba. E logo, non sabedes que un rapaz lle chamou corrupto pola rúa e acabaron pelexándose no chan e todo. Pero que dís? Co peinadiño que vai sempre. Ademais, xa debería estar acostumado, porque con esa trama levan que casi 2 anos a volta. Eu que non entendo por que lle chaman así. A Operación Pokémon recibiu ese nome porque os implicados, cando falaban por teléfono entre eles, usaban alcumes das personaxes desa serie. Que frikis. En serio, pero que modernos, e logo, nos facemos un obradoiro de comida vexetariana con vexeta no cartaz e ningán o pilla. Pero que fixeron para falar en clave? Pois polo de agora dice que un grupo empresarial con sede en Madrid, Bendex, recibiu contratos por parte das administracións públicas en Galicia, a cambio de pagos e sobornos desta xente, claro. E a que se dedica esa empresa? Pois parece que Bendex é un grupo formado por casi 30 empresas, que prestan asistencias a administracións públicas con limpeza, mantemento de colexios, asistencia social ou cobro de aparcadoiros públicos. Mima, que cara duras, pois deberían chamarlles o Team Rocket. Que é iso? son os malos do Pokémon. Prepárense para los problemas, robamos lo que queremos. Y más vale que teman, pues elegimos a Ruffles. Para proteger al mundo de la devastación. Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Y extender nuestro reino hasta Chichicaguamipa. Jessie. Sí, MMM. El equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz. Dueño de corazón, amor, amor, amor, amor. ¡Así! Visita guiada. Neste apartado do programa propoñemosvos percorrer con nós algúns recunchos do barrio. Contaremosvos parte da súa historia e repararemos en detalles que puideron pasarvos desapercibidos. Hoxe comezamos co antigo cemiterio da Pastoriza. Acompañádesnos? E empezaremos falando da súa porta, a que se abre no muro anexo á igrexa da Pastoriza, unha porta na que alguén escribiu con spray abaixo aos muros das prisións e sobre a que xa, hai moitos máis anos, alguén colocou un friso no que se esculpiron as calaveiras dun cura e dun rei. Unhas calaveiras que semellan ollar cara nos cando agardamos na parada do autocarro ou cruzamos polo paso do peóns. Tras desa porta fican os restos do que foi o antigo cemiterio da Pastoriza, un lugar de enterramento que ten a súa orixe a comezos do século XIX, cando as autoridades decidiron facer efectiva a prohibición do antigo costume de enterrar dentro das igrexas da cidade ou na Praza da Quintana. Os gobernos municipais daquel entón, en plena sintonía con as máis novas tendencias do hixenismo ilustrado, consideraron que os enterramentos en espazos continuamente transitados eran un foco de enfermidades, así que como medida preventiva optaron por levar a cabo os enterramentos en espazos abertos, situados fora do recinto amurallado da cidade, mentras non se construíra outro cementerio máis grande. Un des espazos designados para tal fin, como se recolle nunha circular da Alcaldía Compostelana de 1813, foi o terreo anexo á capela da Nosa Señora da Pastoriza, que xa viña funcionando como lugar de enterramento desde comezos do século XVIII. Nel enterráronse principalmente os feligreses da ampla parroquia de San Miguel dos Agros, a que pertencía, mais o camposanto da Pastoriza non funcionou só como cemiterio parroquial. As autoridades designárono tamén como cemiterio de xusticiados, polo que acolleu nas súas tumbas aos condenados á morte executados por aquel entón na nosa cidade. Entre os penados que aquí reciben sepultura, destaca Francisco María de Gorostidi, membro do cabido catedralicio e líder dunha partida de guerrilleiros durante a Primeira Guerra Carlista, fusilado no antigo cuartel de Santa Isabel en 1836, algo que fixo deste cemiterio un lugar preferente para que os carlistas tradicionalistas desenvolvan aínda hoxe homenaxes na memoria dos seus mártires. Segundo as referencias da hemeroteca, o cemiterio continuou funcionando durante a maior parte do século XIX e a finais deste século debeu ser clausurado, mas nós non fomos quen de atopar a data exacta. Desde entón, a súa bella función foi palatinamente esquecida, apenas lembrada polos carlistas que celebran unha misa anual diante da sorpresa ou da indiferencia da xente que mora na súa proximidade. E nada máis, se alguén de vos coñece un cachiño máis da historia deste cemiterio esquecido, estaremos encantadas de que nos las contedes. Thank you. Pois agora comenzamos con Saberes de Barrio. Se por algo nos caracterizamos nas Marías é pola defensa e procura da recuperación dos saberes tradicionais. Como sabedes, en Compostela e tamén no noso barrio son moitas as casas que teñen unha pequena hortiña, un xardín e cada vez son máis as veciñas e veciños que se apuntan a plantar na súa propia horta dentro de contentores ou tamén en espazos como poden ser hortas ocupadas ou mesmo nas hortas xestionadas polo concello. Hoxe imos a falar de como podemos preparar as nosas hortas e xardíns de cara á floración e á produción. Se me preguntades cales son as principais plantacións que podemos facer ao longo deste mes no xardín, pois diríavos que este é un mes de moito traballo. Teríamos que poñernos a plantar as plantas anuais, é dicir, as que plantamos unha vez e logo morren, como poden ser os tajetes, a salvia ou a begoña. E tamén preparar o que sería a plantación dos bulbos de verán, é dicir, gladiolos, dalia ou amarilis. Tamén é o momento de que se poñamos no noso xardín as flores como xirasol, lobelia, a petunia e tamén rubideiras como o bisante de oloro ou as campaíñas. E que poderíamos facer na horta? Pois ao longo deste mes temos un montón de chollo. Na lúa crecente de abril convinte comenzar a sementar e plantar toda clase de hortalizas como o melón, o pepino, a cabaza, o cogombro, o porro ou a leituga. E tamén cenouras, tomates, pementos, sandías, bueno, vamos, que este mes non imos dar feito. Debemos ter moito cuidado co tema das xeadas. Como vedes, pois choveu moito durante o inverno, pero tampouco é que fixera excesivo frío. Pero nestes días notase que as temperaturas están baixando moito e entón, se empezamos a facer plantación nas hortas, temos que protexer as nosas plantacións pois con un saco ou con unha tea para evitar que lle caia a xeada en riba. Bueno, porque a xeada xa sabedes que queima as plantas, non? Bueno, despois do inverno, que como xa comentaba e como xa vos destes contas foi moi chuvioso, temos o que a erva e o céspede das hortas pois cheño de malas ervas e cheo de musgo, non? Entón, que podemos facer fronte a isto? Pois o céspede é preciso escarificalo. Para poder escarificalo utilizamos o que se chama un escarificador, que é como unha especie de rastrelo que ten os aguillóns como máis longos e que nos sirven para cortar as raíces da erva e permitir que a luz, o oxígeno e a auga penetren mellor dentro da terra e así as plantas pois estean máis contentas. No que se refire ás malas ervas, pois o mellor é non utilizar herbicidas, porque claro, como xa sabedes, os herbicidas van aos acuíferos e despois desa auga pois bebemos nós. Entón o ideal, se as hortas son pequenas, pois sería arrancalas a man. Despois de escarificalo, pois o tema é que a erva vai a quedar pois con moitas calvas. Entón, pois o que temos que facer é volver a sementar, rastrillar a zona onde arrancamos ou que quedou despoblada por culpa do musgo e botar ali as sementes. Para eso o mellor pois ir a un sitio onde che venden a semente mesturada e nada, sementas, o sea, primeiro rastrillas, botas a semente e logo volves a rastrillar para que lle quede un pouco de erva por riba e nada, arregalo e que medre, aí así no verán teremos unha erva magnífica. No que se refire ás plantas que durante o inverno metimos dentro da casa, pois xa podemos empezar a sacalas para fora. Eso sí, tendo cuidado de non deixalas en sitio onde lle poida afectar a xiada e non expoñelas directamente ao sol, porque as pobriñas teñense que ir aclimatando pouco a pouco, pasa igual que a nós. Despois do parón do inverno, algo tamén moi importante que temos que facer é pensando en ir a voar, en aboar as plantas. É dicir, pois durante o inverno pois estuveron en parón, pero agora na primavera van a empezar a brotar e a sacar follas e las de Dios. Entón, para eso van a necesitar estar un pouco máis gordiñas, máis alimentadas. O mellor é mercar abonos de liberación lenta. Son un poquinho máis caros, pero os efectos secundarios que poden ter na terra son menos perxudiciais e as plantiñas os van a ir aproveitando pois máis pouco a pouco. O tema da poda este ano pois foi un pouco fastidiado, porque resulta que choveu tanto que a xente non puido sair para podar. Agora estamos un pouco tarde, pero si hai que facelo, pois hai que facelo. Eso sí, procurando non facer uns tajazos enormes, pois porque as plantas son seres vivos. Entón, pois, se podamos endemais unha árbore, ya estamos abrindo unha ferida, e esa ferida pode ser un foco de pudrición como consecuencia de todo isto. O importante é que se necesitamos podar un pouco, que podemos, pero intentando non entrar demasiado adentro e conservando sempre a forma natural da árbore. Tamén é o momento para facer esqueixos, eh? E que outros consellinhos vos podería dar? Bueno, pois para aproveitar cando as nosas flores empecen a medrar e a sacar os seus agromos e xa teñamos floriñas, pois para conservar máis a floración das plantas, os capulliños que vayan secando, pois hai que pinzarlos coas uñas para que a planta non desgaste a súa enerxía en ese capullo que está secando e en producir a semente e siga producindo pois máis flores. Bueno, pois claro que nada máis, se tomastes boa nota, pois tedes un montón de chollo para facer ao longo deste mes e agardamos no próximo programa pois que veña alguén e que nos conte outros saberes de barrio. Rosalía, seguimos nos acordando de ti. Por eso me llaman Rosa, mais ado triste sorrir, con espiñas para todos, sin ninguna para ti. Por eso me llaman Rosa, mais ado triste sorrir, con espiñas para todos, sin ninguna para ti. Hoxe comezamos con outra sección, chamada Barriografía, na que contaremos cada mes a historia de persoas que viviron no barrio e que marcaron as vidas das nosas rúas. E como non podía ser doutro xeito, o primeiro Barriografía de Radio Marías dedicarémolo a Maruxa e Coralia Fandiño Ricard, ou que é mesmo as Marías, as dúas mulleres que dan nome a este programa e a nosa asociación de veciñas. por ver. Bebeu de moita máis agua da que deixou de beber. Non sabe se sinte de máis ou se sinte de menos. Non sabe o que sinte, non lle chega o tempo. Moitas de vós coñeceredes as Marías porque foren parte da paisaxe de Compostela. Atopámolas nas postais das tendas de recordos e vémolas petrificadas cada vez que cruzamos a Alameda. Para moita xente, as Marías foron dúas tolas que cada día paseaban pola zona vella de Compostela, con roupas estrafalarias e coa cara branqueada con pó de arroz. Pero esa é a historia que contaron as que venceron e os que as maltrataron. As Marías, en realidade, foron dúas mulleres valientes, que sufriron a barbarie do fascismo e que tiveron que evadirse de realidade para poder sobrevivila. Pero empezaremos polo principio. Maruxa e Coralia eran dúas das 11 fillas de Arturo Fandiño e Consuelo Ricard, unha parella de artesáns de Compostela. Cando naceu a pequecha, Coralia, corría o ano 1914 e en Europa iniciábase a Primeira Guerra Mundial. O pai das nenas era zapateiro e a nai traballaba de costureira e bordadora no obradoiro que tiñan na casa da familia, na Rúa do Espírito Santo, aquí no barrio. As dúas, ao principio, foron tres. Eran Maruxa, Coralia e Sarita, as tres irmás Fandiño, chamadas tamén Liberdade, Igualdade e Fraternidade polo estudantado republicano da época. Porque Maruxa e Coralia, aínda que se levaban 16 anos, viviron parte da súa mocidade durante a Segunda República, nunha cidade que medraba e proxectaba cambios. Así que as Marías coñeceron a Liberdade e viviron a defensa dos dereitos das clases traballadoras na casa, escoitando aos seus irmáns Manuel, Antonio e Alfonso, destacados dirixentes da CNT, unha organización que no ano 1925 trasladou ata Santiago a sede central. Mais a esperanza e o soño de liberdade da familia Fandiño, como de tantas outras, veuse truncada co alzamento militar do 18 de xullo de 1936, coa guerra e coa represión da ditadura franquista. Ao comezar a guerra, os irmáns Fandiño fuxiron debido á súa vinculación coa CNT, e a diferencia de moitos outros, lograron escapar e esconderse, pero finalmente foron descubertos e encarcerados. Mentres, as mulleres da casa, a nai e as tres irmás Fandiño, quedaron na Rúa do Espírito Santo, obrigadas a vivir sometidas e ameazadas. Sábese que Maruxa e Coralia foron torturadas e agredidas sexualmente polas tropas falanxistas. Dende aquela, as dúas foron excluídas, chamáronlles roxas e putas, e o traballo de costureiras foilles negado porque ninguén quería relacionarse con elas. Sen medio de sustento, a fama e a pobreza chegaron para quedarse e comezaron a vivir da esmola e do que a xente lles daba. Esta dura realidade precisaba de estrategias para a supervivencia, así que as Marías evadíronse, mentalmente marcharon lonxe dese campo de batalla. Hai quen di que tolearon, aínda que a locura era o que reinaba nesa ditadura terrible e deshumanizante. Durante tres décadas, as Marías saíron a pasear todos os días as dúas en punto pola zona vella da cidade. Facían acollidas do brazo, enfundadas en roupas de cores rechamantes, feitas por elas mesmas. Desprendían luz nesa cidade gris e triste que lles virou as costas. A pequena, Coralia, morreu en 1980 e Maruxa tres anos despois. Co tempo, a figura das Marías foi caendo no esquecemento ata que en 1994 e despois de 9 anos de insistencia, o escultor e veciño César Lombera comezou ao Concello para instalar unha escultura das dúas na Alameda. O 18 de xullo de 2012, 76 anos despois do alzamento militar que mudou a vida de Maruxa, Coralia e de tantas outras persoas, a librería Lila de Liliz e a Tabernas Dúas convocaron a cidadanía de Compostela diante da estatua das Marías. Quixeron renderlles unha homenaxe a Coralia e a Maruxa e reivindicar, ademais, a importancia de colocar unha placa que explique quen foron realmente estas dúas mulleres. Porque para moitas persoas, Maruxa e Coralia sempre serán un símbolo de resistencia, un exemplo das terribles consecuencias que a ditadura franquista tivo sobre os corpos e as mentes das mulleres. Thank you. entonces son monoteístas. Pensar que existe una solución es un concepto banal. O dividendo por baixo do divisor é uma história perdida. A coerência de grande pensador é um debate sem limite. Como fazer a perfeita revolução é um debate sem limite. Como fazê-lo perfeito é muito definitivo. Uma janela tapeada na habitação é altamente agradável. Conhecer valente que tenha valor, defeito é habitual. Não dizer nada novo na conversação é debate sem limite. Como fazer a perfeita revolução é debate sem limite. Como fazê-lo perfeito. Monoteísta, pensar que existe uma solução é conceito banal. O dividendo por baixo do divisor é história perdida. A coerência de grande pensador é debate sem limite. Como fazer a perfeita revolução é debate sem limite. Como fazê-lo perfeito é muito definitivo. Uma janela tapeada na habitação é altamente agradável. Conhecer valente que tenha valor, defeito é habitual. Não dizer nada novo na conversação é debate sem limite. Como fazer a perfeita revolução é debate sem limite. Como fazer o perfeito. Bueno, ata aquí o programa de hoxe das Marías, Radio Marías. Agardamos que vos gustara moito, para nós foi unha gran experiencia estar aquí hoxe compartindo este tempiño con vos. Como non, podedes volver a escoitarnos ou escoitarnos por primeira vez no blog da asociación ou no Facebook, que tamén estamos no Facebook, nas redes sociais. Ou incluso na páxina web da Radio Calimera ou no Facebook da Calimera. Vémonos, escoitámonos no vindeiro programa. Lembrade que estaremos aquí todos os últimos xoves do mes contándovos máis historias do barrio e de persoas que forman parte dele e que teñen moitas cousas que contar. Tamén agardamos que teñades ganas de participar porque este programa está aberto a que todo o mundo poida vir e contar a súa experiencia. Bueno, todo mundo. Bueno, era coña. Nada, que unha aperta moi grande e que agardamos contar con vosco para o próximo programa. Chao. E por iso, recordade que se queredes participar achegándonos calquer material ou querendo dicíndonos que queredes vir aquí a compartir este estudio con nós, só tedes que escribirnos un correo electrónico a, toma de nota, a.vv.asmarias@gmail.com. Repetimos, a.vv.asmarias@gmail.com. Se non tivechedes tempo para tomar nota, podedes atopar esta mesma dirección no blog ou no Facebook das Marías. Até a próxima semana. Se meta con nos, aupa, leva unha man de sopapo, somos de aquí, de este lugar, o que nos guste cantar, bailar, cantar, bailar. Pásalo bien, que hoy es fiesta mañana.